ñu xam ad yow nu muy deme te daal di doon amalant waaw ndax day mel ni léegi da laa warl ak aj akum xar te xamuñu xarma ca biir moom wala nawa wala gëléngu nu muy deme loolu ñu umpale moo ko yàq kon boo ko sartal ne ko léegi faaw yaay def ad yum tamato te nasara bi nee na fa in dobita sinfuhu wa sinnuhu wa wasfuhu jaasa xalaaxa dicimaaxil ijaarati wal bay fekkoon ni takk nañ ba xam bu baax na addiuma ban qualité lay doon nu ñu toll ci ay atam ci dundam nu war a mel su boobaa kon ñu mën ko nangu wa saxa war na in lam yuxayan ndem ràññee lee fut alxaamu atma léegi boo jógee moom ci ajal diw doonte ràññeeloo at moom ci war a aj itam du ko tee baax dañu newoo ko at sàngam yewoo ko 96 ba 99 waxoo mën at yéen a jógee rek ci mu ajale ko du tee waxante ba wari na wa taxa yenn teraññi ko nag al awalu at mu njëkk ma su boobaa doon waxante mel nag at ma nga njëkk a jot mësus ca moo mooy gën a woor maanaam at ma njëkk aj at ma njëkk mën a aji rek waaw kon mooy mu njëkk ma ca la ware mu def ko ca tara bi nee na fa in lam yaxuj jëf yi xamdan azima wala si maxoo fi maa yali waajuru ca moom te moo ko tey daal di am bakkaar te war mu war ko ca mësas ca moom waxala xaamin gënal nañu at mu ràññi ko moomee ci mel at matlaqin mu dimuñ bayal wa jubli wa fëddi la xaamun mu xayyanun xala xaamin matlaqin nee na li gën daal mooy ba wax ak moom wax ak mu at mu wër ràññal ko ne ko at sàngam nga ajali diw mu fay la nangam te bañ a bàyyi rek noonu bañ a tudd mel naat loolu gënut waxalal jaxaalati gënal nañu tam ijaara ci neexal maanaam ijaara xam na moom boo xasi wax moom day war mooy nga ne ko ma fay la nangam nga ajal diw nee na noo gën nga defal moom jaxaala jaxaala mooy nga ne ko soo ko ajalee ba aj gi sotti day ma jox la nangam waaye boo aj gi sottiwul dama la jox dara loolu nag xam nga mooy jaxaala lim gën a wëre nag mooy xëy na jaxaala moom bu ko neexee dem ba ci biir mu bàyyi kay def loolu bu ko neexee dem ba ci biir mu bàyyi te ijaara moom bu ko xasee waxante du ko sañ a bañati moom faw rek dana wóor moom jàll kon defa moom ijaara moo gën defa moom jaxaala wa xajja aj na moom waaja xalaamaa ca kaw na nga xam ne fa yéen a déggeef na ko nee na bu fekkee ne ki doon dénkaani aj gi léeralul bu baax nan bëgg ko kon ajale ndax daa bëgg koo ko war wala du war wala nu mu ko bëgg daal léeralu ko mu ne ko nañuy xool ci ay firne ba xam mën nañoo xam na ko gën lam déet mu gisee firne joo ne ni daa bëgg koo ko war wala daa bëgg koo ko dox nu mu ko bëggee rek ñu dàkkaafu noonu bu fekkoon ne waxoon na ko moom ñu topp na waxe waaye bu loolu gisee firne joo ne ñu la bëggee woon noonu la gën a woon rek waaye ji koy aji ñu def noonu wajanaa tooñ na in wafa ndem fay na day na xoo borom ba wa machaate mu dox dañ koo fayoon leeral ko ne ko ki nga xam ne moom mooy aj la jëkkat daa bëggan ko war moom nag moom mu daal di jël dañ ko fayee dem faye koy borom daal dox nag bañ a war te fekk na kii aj la ji moom daa bëggan ko way ajali war waaye moom waaji nag moom mu daal dem jël dañ ko fayee daal ci fay ay bor rek dem dox nag léegi mu ne su boobaa tooñ na bu fekkee yoo xam ne ko yóbbu ba aj gi sotti kon mu ci dara mu ne wax naa wala mu yottala xaleehi illaa baxdal xajji fa in ittaliha xaleehi qablahu nusiha al maalu min rabbi ddayni wa ulsima an yaxujja bihi xalaa maa fuhima aw yustajaru aw yustajara bihi xayruhu te wax ne loolu buñ ko gaawee te kam faye bor ba lëkkagul anaja dañu dem foqal ci ko ci kam faye bor ba daal ko wax ne ko demal aji ci wa ni waa ji bëggee woon ci war wala nga bàyyi ñu fay keneen moom mu dew moom mu dem waaye na bu fekkee kam fayoon bor bi fekk na borom bor ba sàkkal ko pexe nag lañ ko fayoon loolu kon mayu si dara kon waa ji tooñ na rek wa tasad duquhu aw tasawajuhu biha ka wa fay dini mu dem saraxe ko mbaa mu dem takk ci soxna it ba tey moom ñu mu def fayee ko bor ñaam su fekkee xas na way moom ñu xam ne tooñ na waaye mayu si ci dara wal balaaxu ijaaratul balaax nag yaxta uma mooy joxe la nga xam ne yun fiqhoo dana ko dépensé bat an cig dem waxaw dan ak cig dellu si bil xorofi ci aada wala bil xorofi ci njekk xam nga ne woon ijaaratul damaan ak ijaaratul balaax ñaari ijaara lañ yoo xam ne mën nañ ko ci boy aj loji kenn diko way ñu wax ni ijaratu daman mo gëna wor moy nga ne nangam wax fa mut nanu tollu mom la lay fay nga ajali jëw du yakku du wañiko bu reeron ba mu sang ba dara xew ci yow yow ñu fayo sa won mom ko ka warlu aj rek ijaratu balax na ci la tollu mom neena moy nga ne ko ma lay jox fere yi sax dem ak sax delu ci ca nga xamni mom la jaado ci yey jamono koku nak mom neena ijaratu daman ko gëna wor وفي هدي أكي أم هدي وفي دية أكو ألمان لم يتحمد يوخم نتويت موجبهما سين سبب نينا صح بوكنا جاء بوك يدفو بوادهين من إجارة البلاغ أدي مكوارن با في دية موخم نتويكو لكوارن سوو سكوارن تويكو إياكو فيالي إياكو فيالي نينا بفاكي رنكو جاء فرسين بادا كو فاتيون بادا توت يب بفاكي موار ألمان با سوو باكم يولي إياكو فيالي do mel nakone bu fekke ni mom moko taw nak kon mom moko lakoy way way fekke teul lako saw kon yow yakoy fayoumako don aj loji waru ji hadalofna alayhi ci waji bi sarafi ci sababu uppal ba ana bu ko ne rek legi ma gaddu fere yi sax dem sax dik da wara def lu jaadu waye bu fekke dafa def lu jaadu mom ni fay lako waw day def lu jaadu rek ci ni mu dépenser alal ji waye bu topé ni mom ama ki ñu fay wa rek dal def lopp kon lu ko pe te jaado dañu ko fayu wastam marra weena ci agga in faraxa ndem jeex na mom alal ja manam ajirul balax ki ñu fayoon muy ajali waja su fekke alal ji ñu ko joxoon dafa jeex ci yoon ne ko it mom newe rek ci aggi ko defé bu dikéne waji rembourser ko wajum jëfëlenté lon mom moko wara rembourser waye mom bu ngi ko taxawagne ko ala jiñ ko joxone dal bu fekké dafa jeex mo xam qabla ihramihi la aw ba'dahu la fi 'amin muayyanin aw ghayrihi la lu ci mën doon mom nawi rek wayar jeexu bima yunfiquhu 'ala nafsihi min malihi 'ala al-wasi allati ista'jarahu لتفريطه بالحدود عن إجارة الضمان قال جيميرون جيخنا واي ن لب با تي آل لي بوبم رك جال تي اجي موم بنجي بيس رك بنجي بيس رك واجي رامبورسي كو وسيو بيغا خامني موم مو جيفلنتيك موم إجارة البلاغ تا باني جيفلنتيك موم تي إجارة الضمان كوكو موي وارا فاي تي بوسام ديلا حلل موسي واجي غا خامني مو دينكاني وون نما اجيلي صاح kenn du jël ci alalam di rembourser waji waaw mom bi nga xamne mom la denk ne ko nañu ma ajali mu baña defante koko ijaratu dhaman xana defante ak waji ijaratul balagh waaw kay kon mom bi ci bopam moy fay ci posam mom bi nga xamne mom lañ denk ko mbirum ajgi waye du jël ci alali ka nga xamne ni mo faatu te denkan ko ne ko nañu ma ajali aw ahrama wala mu armal armal da te mu tawat ki nga xamne mom mo wax ne ko kay adam diw ndax da ko den ka ni won mu dem da ko andi naka mu armal rek dal di tot tata ko mu ajiru ba wax la manam defan ko mo jaara su daman ba no xamne mo gëna wor dañu defan mu jaara tu balax naka mu armal rek dal di tot wala ni sara ba wax aw sudda han harafata ko la nga xamne legi dam tawal tawal dox digante bu arafa ba mën ta dem arafa niki xex am ba am ko teene ko dojal aw fatahu al wuquf biha li khata'i hadadin ba'da ihramihi wala ganaw armale faro taxaw arafa ko ngir dafa jawale wagnib bisi bis bu ma ra taxaw dafa jall taxamato ni bobu la yow yep fayastamiru in lam yuhayyan alhamu fi salasati nit anam yi mu wax mo don armale la nopi tawat ba mu armal ba nopi ngir xaar ba nopi mer ko mom la gën moy mu bayyi fa ko wuta dem del wat jakka ja ñu di ba soppef na ihdadu sawbin wajal malan ba rafa jall yow yep mom noy rek ana yep rek noy mom ci agge fekki aj mara fekki at mom ra ni ko ton fekki ra ñu ñu at mom mara aj waji su baba bu bayyi na sax ci armalam bobu rek yow bu doon wa in khayyana nak in fasakhat fiha wa saqatat ujratuhu han musta'jirihi fekke dama rañal at mom nak ne mom at lay don nak te kenn ci yetti xew kon ijaratu tasna kon ijaratu da day yaqo te wajiko no ana wajiko ajlo won do ajo mu fay ko dara wa in dahat dem sanku na mom dépense ba moy ala jën ko joxon dañ la djiblu ci dafa xatu bi bu ko tuddé xabla ho ci ñëk armal raja kon mu wara wañiko néna suñ la né kay ajo ni diw dal ñen jëflanté ci ijaratul balagh naka ñu jox ala rek la ta ngay armal fa ala ñu sacc ko ba mu rër dama kon nga wara wañiko waye bu jall dagam armal go rek legui te mom alal di sankuna kon wañikol so wañikol ni borom sara di neena fa imistamara fala nafaqata lahu min mawdihi hilmihi ad-daya ila hawdihi ilayhi neena bu fekke ne yeng ko te wañiko fofé nga xamne fa ko yegge rer ko li nga yoron sanku li nga yoron ba nga dem ba wañiko wat ba tollu fofu diwante lo kenn lako fay waw fofé nga yoron wañiko rek lañu tambalé fayat ci delu ci waye la dalé fofé mu sanko nga ko termalé ko wara wañiko nga dëgër bëf rek jallu nonu mom ba da ngay dem ba wañiko wat ba tollu wat fofu kenn lako fay wa nafaqatuhu nak ala musta'jirihi min mawdihi dayahi ila baladi wa nafaqatuhu ala musta'jirihi min mawdihi dayahi ila baladi li'annahu allasi warratahu fihi néna nak yow mi nga xamné yow lañ waxané motal na ko na ajali nga dem baña dafa mum ijaratu damam xana dafa mum ijaratu balax soal ji sanko no wax ko ne ko wagnu ko wa ko fe passam digante fa wagnu ko ni wat yow ni ne wako fe ci sa tos ndax ya meuna dafa mum ijaratu damam nga ci ko def ijaratu balax ya ko dogal ci lol waye do ko fe ci alal niw bi ci sarku im lan wasi al mayyitu bil balaghi non la tan bu fekke ni do waji fatu mo waxal ni bu tax na kuma ajali te signante mom ijaratu balagh su fekke moko waxal mom kon mo la wax na wa illa istamarra wa illa istamarra wa lahu an nafaqatu fi baqiyati sulusihi da nga waja dankane won lolou mom kon lim ko ñaka jox bu rere te armala gudit mom no way rek wa no way rek du tay mom bu dikke no jël ci sulusu waji la ci sulusu bare mat liko ja ndax waji ci bopp mo dengane won lolu ne nañ def ak kikoy ajali ijaratu al balagh kon wa in dahar qabla kharaja ci la tollu wa illa bu fekke ni armal na ba nopi am nga li wax legi moy ni ko ndek wax ci aral dafa reer te mom armala gut wa illa bu fekke ni armal na nak nga xamne ba ngay sanku fekk na mo armal wala sax armana bu raay bam ko yeb mom fekk na mo armal wono fi baawa ne ko ci bop mo meunta nek khol wa illa sirabi wa illa bi an dhahat ba'da ihramihi aw qablahu ay qabla ihrami wa lam ya'lam illa ba'dahu ay illa ba'da ihrami aw lam yumkinuhu arrujo kon fa nafaqatuhu dunam ba hala ajrihi warna ajwalom ja aji fayam ja ana bu fekke ne ba lan ko waxon ci alal di sanku fekk na mom armal ba nopi ma armal la lay mom bam ko yek fek na mo armal bu mo yek reer gi fek na mo armal ba wani ko ci bop mom bu ko jemon du ko man mané ko nawé ci ajj rek légui té lam dépasse rek bu ñëwé nga fay ko ko waye boko fay ci sopos ngay génné yow mi dox digënté ka faatu won te dénkané ak mom ni té dafa ijaratu al balagh ci batay yaay fay ci sopos ila an yusi dara bu dafa dénkané won mo waja faatu bil balagh ci balagh fa fi baqiyati sulusihi kon nek na ci desiti ab sulusam wala qasima ak donte set telephone nako wonope bu fekke waji ci bopam mo waxane ki ngay jeflentel ak mom ci ijaratul balagh kon kat kon ci ab sulusam rek ci ngay jilat matli waji joxar waji koy ajali donte fekkon ni sa ñu set likoy tam nga nangu wat ci wara sat ya ni nangu wat ñu ko set li won ndax agale ko ay gogule motax walaw qasima matrako bayni warasati nga ne ko wa bu fekke sunu bari sunu dara nak ne fa in lam yafqa min thuluthi shay'un fa hala haqid ijaratil balagh li tafridihi bil hudul han ad-damani mun way nak bu fekke sulu ben sulu balay batay sa musi balay nek ti yow ni wax ci digante bi yow ni dem ko ndir bi ndax ya sa gand rek batay sa gand nga way xam nga waji mo la dem ko lolou ne defal ak mom al balagh wa ajsa adayna in qaddima ne ngi telef nako ala hami sharti ci atum sartu ba ana bu fekke da nga sartante won ak mom ne ko adjal du ci at sangam la tay ag ci at mom mu dal dem far adjaliko mo ni nga wax nak mom 97 mom mu dem 95 ba 6 dal dem 97 ba 96 ta nga waxante won 97 lolu du ko te bax tudna sa atum tabab mi man na ma tuddu atum l'islam mi nga xamne ci la nek ba do ci hijra ngeen waxante won 1417 ah mo bu dem legi 1415 wala 16 alu batay du ko te bax xamne mom da jitt at mi nga waxante won aw taraka wala mu baye asiyara siyara yonenti bi manam ajale na waji waye dafa agul siyara tawé ko siyara bi sarton nañ ko ba baxo nañ ko aji nit jall siyaral ko bolé ci jall ko siyara yonenti bi nonu bu defuko lolou ne do gote doy waru ji hadalof na nak bi xistiha ci walu siyara ba ana war gu war ko ni siyara te defuko dañ ko waji ci lañ ko joxon dañ ko waji ci dañ ko waji ci lañ ko warana jox aw khalaf wala mujjo ifradan ifrad li xeyri ci jëm ci kulul ifrad neena bu fekke ne dañ ko def lo ifrad mu bayyi ko def khiran ba tamattu dana doy in lam yashtaritu ndem sartu ko won al mayitu ka fatu fekke du ko fatu mo sarto ni defal ko ifrad kon neena ne dem sartu ko won mo bayyi ifrad dem def khiran ba mu def tamattu du ko te doy wa illa ndem niw ba lolu sarto nak fala kon du doy fekke niw da waxon nañu defal ifrad wajjo dug dug dem defal ko khiran ba tamatu do doy rasala bi ne wa illa fala yujisuhu ghayr al ifrad hanu wa tufsakhu al ijaratu in khalafa ila khiran min ghayr nazarin ila tahayyun al hami wa hadam tahayyunihi won ko def no ifrad mu dem def khiran mom neena faaw ñu tass lañ defante mom faaw ñu tass ijaratu ba buñ xet ndax rañal nañ at mom ko wara ajali wala det atamattuhin batay wal hamu muhayyanun batay bañ ko def lo ifrat baye ko dem def tamattu da fekkon at mañu ragnel ko ni ar sangam batay gogu dess nako firi dess nako ta dess nako dindi wa illa nak bu fekke tamattu la te ragnel lo men at kon falatan fasikhu wa yahujju mufrida su baba kon du yaqu du dindi ijaratu wi dañ ko wax ne ko legi gi ko defal mom dañ koy baye da nga defal ko bu ifrat gam waxon katamattu hinni ki niwa ci tamattu bi khiranin ci khiran aw hak sahi wal ab safanam manam batay bok ni ci nga xamne lu doy bu fekke dañ ko def lo tamattu momu wéccé ko khiran aw hak sahi safan bi moy ni def won ko khiran mu far ko def tamattu kon yaar yi mom lo ci xamne def lo nañ ko ci mu wéccé ko la ci dess rek batay lu doy moy ni def lo ko tamattu bu wéccé ko khiran ba ni def lo ko khiran mu wéccé ko tamattu ñoyé mo aw huma wala mu wacce kenn ci ñoom ñaar bi ifrad ci ifrad ana buñ ko def lo won khiran ba tamattu mo wañu def lola xana dem def ifrad patay du doy aw miqatan wala mu jiyok miqa shurita mo xamni sarte fon nako fekke dañ ko waxon ne ko na nga armale ci miqa sangam mom nak mu bayiko dem armale fu bokku tak fofa su boba du doy sarabi tek na ci sax wala kan allazi ahrama minhu miqata baladil mayit donte sax mi xam mu armali te bokk te mañ ko waxon da don mi xam wa new ba manam ki ñi ajali dekk bu mu dekk mi xam mi waji armale fofu moy seen mi xa waye waxu ñu ko won mom rek mom sa su boba du doy wa kaza al ihram ba'd al miqat al mushtarak batay bu fekke dañ ko sartlo ne ko mi kha sangam ci ngay armalé mu dem bu wess ko door armal batay koku du doy wa in ahrama qablahu ajza li mururihi alayhi wa huwa muhrim fa ka'annahu ahrama minhu neena su fekke dafa armalon jeuk muy ag ci mi kha mañ ko sartalon nak kon dana doy ndax li tax mu ne dana doy moy bu de rombu ci mi kha mañ ko waxon day fekk bobu mu yoralep armal te bu ci rombe fekk mu yoralep armal moko mu armalé ci rek ben la wa sawa'un wala wa sawa'an kana ash-shartu min al-mayyit aw ghayrihi wa sawa'an aw ghayyin al-ghamu amla anena yoy jamono bo xam ka sarton lolo muy niw bi ci bopum wala keneen ko sarton wala at marañu ko won wala at marañu ko woton ay mom dal sa yo xamne wax ni la sarto ne la bu jiyo ak mom du doy rek ka waxon sarto ba di neew ak bu don keneen ño ci yamo at marañu ak mu atma ñak rañu ko ño ci yamo te lolu moy bu mu jiyo mi xamuñ ko sartalon armale ci menen ak bam ko weso bu nopi door armal wa fusikhat firifna ijaratu banak in huyina dem rañe lefna alhamu atma ñena masala yim la wax ni la doy ndax koko da xattu ndigal ñena bu fekke da fekk ñu rañel atma ne ko at sangam nga koy ajali waaw at momé nak mu dal ci xattu ndigal ni ñu waxe bañ na doyut ne kon su boba dañuy firi ijaratu ko moy dañ koy dindi aw xodima wala ñakef ko ana bu fekke ne mom sax agga ci bop mom ya mom la yalla def soti wut niki dañu rañelon atma té momu tawat ba faru ca dem mba demone na ci way aj ga da ko raw mba mum ci bop moko tambali aj bonop wol beuti ko yak ko a yoyep ndegam ragnelon nañu atma rek su boba dañuy firi ijaratu ba ay nak firi gi ijaratu yi mom jiglu won ci ne faaw du meuna ñak li bëgg wax dal moy kenn ci ñom ñaar bu ne nañ ko firi ñu fekk ci ko waye ñom ñep buñ jiglu ana buñ massé djubo ci baye ba deewen ñu wéy lañ waxon tam du ko té bax watax sara bi né al banani néna al muradu bi fashil muayyani bil fawati wa nahwihi anna man aradahu falahu zalika fa in taradaya hal al baqa'i liqabilin jasa aw néna buñ né at mañu ragnélon bu xese raw dañuy tébbi ijaratu ba bu waxé lu mel nonu xamal né ñu bëgg wax ni ku bëgg né dañ koy dindi ñu fekk ci la né waaw nañ ko dindi waye ñoom ñaan ñëpp buñu massé jubo ci bayiko bu déwen ñu wéyal ko it batay baxna ka xeyrihi niki bu fekké ni atma rañukoot wa qarana waye mum dafa def qiran dafa tollu won ci ka xeyrihi niki su fekké atma rañé luñ ko won wa qarana waye mum dafa def qiran do waxuñu ko ko won ana bu fekke dañ ko newon rek nga ajali ko waye newu ju ko won at sangam waye nak mom dañ ko def won ifrat ba tamatto mom nak mu def khiran kon ñak rañu ko atma du teñu tebbi ko waye ba tay tebbi gi la ci waxon rek bu len sobe njubo ñom ñaar ñep baye ba diwen lol rek lañ jublu ci tebbi gi niñ ko waxe won legi aw sarafahu wala bool beuti armal ba li nafsi ci ñeel bopam batay neena bu fekke dañ ko neewon adjalil diiw bam dewe itam armal ba diiw la ko armalal waye daawul beuti ko nak far momale ko bopam manam ki ko neewon nga adjaliko mom la armalal bamuy armal mom la armalal waye daawul beuti ko nak far ko momale bopam su boba dana sonu te duko doy du doy neew ba motax sarabina fala yu jisi wu hanil mayiti wala hanil ajiri kon fatuf sahu wa turaddu al ujratu li annahu khilafu sharti wa li anna al hajj la yantaqilu li ghayri man waqa wa sawa'an kana al hamu muhayyanan am la a lu ci man don mom neena du ko day dulay new ba so baba nañ dindi ijaratu ba ndax aj mom mën to bayiko ci ki jall ci ke dagam ke la armalon gana bool ko ti ko jox ko bopam kam armalon rek ci la waran wé waye du ci mëna toxo ñew ci mom kon yakal na bopam yakal na neew bi té lolou duñu sét ba xam arma dara ñiko wala dét wa ahada ba mun ajga in tamattah ndem dafa def tamattu manam momi wax ni ko kay ajali diiw bu fekke dañ ko waxon ne ko defal ko khiran ba nga defal ko ifrat mo nu mu dal di juyo ak lola dal di koy defal tamattu wa su boba kon neena bu yaqku sax duñ firi tam ijaratu ba wa dañ ko wax ne ko legi defat ko dang koy defat def khiran gam la def lo won ba ifrat gam la def lo won ndax mom dañ ko def won ifrat ba khiran bu bayiko def tamattu kon nak setlu nga ne yetti xeti armali mom ci acc ben mu don ifrad ba muy khiran ba muy tamatto legui nak ni lañ koy teunké ci bu fekké né dañ ko def lolé mu bayiko def lé anam yi mu lay bëgg wax lay don mom na mom mu def na ko khiran do ci ko def ifrad ba tamatto ba mu def na ko ifrad do ci ko def khiran ba tamatto ba mu def na ko tamatto do ci ko def ifrad ba tamatto Kemudian kiran badal ifradin atau matuh. Menaam ifradin badal kiranin atau matuh. Menaam badal matuh badal ifradin atau kiran. Menaam kiranin badal ifradin atau matuh menaam budah budai. Berasalkan ifrad bata matuh. Baca kau ifrad kau berdoa. Badal ifradin badal kiranin atau matuh baca nama. Ifrad ko khiran ba tamattu mo def ifrad mo wax leen nak ci wax bi mo tamattu hun badala ifrad yu khiran kok mom ci ko def lan ifrad ba khiran def tam mo def tamattu kok nak mom mo wax leen ni mo na bañu tay diko do dem def lan ko def lan nak am lay wax na war ahada in tamattu to hal tam fasu ko ndax day fi ko ijaratu wa in istamara ndam da xuma an nafsi yo ci bopam ñu mu xawé ni ci at ñu rañal aw wala kay ila an yarji han rabb dafa dal ñu ñu xati ba ci ñu xalu fa yoro tani armal xamu mayti wal ko faatu fa ñu ci ñu dama ko dal ta ñu la ñu yaru degg ci mu doon dafa wax ni bu la né ta ay dama bu rañal at ñu bolu ci ba nga dama ba ci ñu xamu sa mara armalé nga armal sa batu roxum ra nga yëmu sa batu roxum ra dama defal sa batu roxum ra bagal wal batu ko neul ajal ko ajal wañal da ñu wax ni loolu bokk ci def rek ijaratu la yaquma ndax yow da nga dañe ba ci ñu xam te la jëw taxajuk mu noron dik armal adam baye da nga am armal ci sax sax rek bokk kon ñu mëna ñu ñu yag yag ñu ijaratu la yaquma ndax mo do taxaw lu dekk baye da nga jëgé lu ñu jëk def mo sabat nga def kon ñu ñu ñu sabat la yëkati kon ñu mëngu lay mukk faa da ñu tedd ijaratu la am ñu ne so do lo la téré ba ci ñu xam mana bu ñëwé ba ci ñu xamé sabab nga amal humra dal def nga sabab ba noppi waye ba amé ak dañu défé da nga ñëwé ba ci ñu xamé nga amal ñu ñëw bi ñu xam defal nga ko la nga la sabab da ñu ñu am ñu ko ñëw jamm ñu ko ñu doy am ñu doy ay am ñu doy ñu wax na ñu tawu la ñu ñu dal wax na yow nak ñu def nga sam rek ba bagal da wala ko wala dik waan nga ba ci ñu xamé nga amal ñu ñëw bi ak ajam lool mo nga defal doon nga jox ci ñu jox ñu ñu lolu ñu wax ni kon da tay doyna amul ha taraf nu istinabatu sahihin mutal ajwar mutal ku waji wer ci fara du ci aju farata manam dara dara la nga wax kenn mu lay ajali ta abdu ko ajna di farata bolé ci lolu ñu wax ni aramna te mom kam sañu ci dafa ndo kenn ijara mu wax na ka hajjatul islami aw hajjatun manzuratin muktafiyan bi fi'li wakilihi da nga war wara dal la nga wax kenn ko fay ajal na ajul farata ko xam ni sabu islam la ni aw sabu nak da go ni sa do lolu haram na wa in istajara hu fasabat wa fasahat so ko ci fay itam mu ijara kenn du ko nangu dañ koy dindi du bax wa in atamu falahu ajru mislihi lil musamma su ko waxe du ma dal abdo itam ni xet la ngi waxante won te ni xet rek ni fay ay maram wa illa dem ak dang koy def do farata ko na fi la ba xumra la bok ba da fet ndo wala di ko def kon ci def ko ni tam tam ko dal ni su fekke ni war nga bo ay mo gi kenn farata def nga wara te sama ci ca fay kenn ijara ci yow wal su fekke ni leg nga ni wara di ba lang koy def yow du aju farata aju na fi la ba xumra la kon ci misal di nga taxe mo ngi ko ci brote yam ci waye ba tata fara bi la mu gudd ko do xol daana day wax ni wal mu'tamadu man khun niyabati hanul hayy mutlaqan qalahu ar-ramasi ولا فرق في النيابة كونها بأجرة أو تطوعها ليس كنك ولا الماء كودن يومد أجلج لنك آية مطلحا موخم لني أجلج فرطة لن بانا في الله موخم من دون مدور ولا تأولاوري ليس من دون دانا لأجلج كم لنك آية تآية آية أرام الوسخ دون جسيات نحبنا فايدوك أم دغفي تو وحدة من المدن ورا tabat in mustatih niki jekit aji man bihi ci aji jambal bihi ci aji am tawri ni wonis ko ni mom neena tango aji go bane safara taw ci wala no aji ni kenn mo lay mo lay fay mo lay patay sibni ko ci taw sax